Hira, kaçış ya da çözüm arayışı. Hira aslında arayış kökünden gelir. Taharri arayıştır. Peki şunu soracağız. Arayış da Allah Resulü olmadı daha. Hira'ya çıktığında değildi. Peygamberlik mi arıyordu? Bu mu? Bunu mu demiş oluyoruz arayış? Hayır. Hatta biliyoruz ki hiç beklemiyordu. Hatta gelişinden korkmuştu. Ürkmüştü. Çünkü daha önceden böyle bir emare hiç yoktu. İnsanlara rehberlik yapmamıştı. Yani bölgenin hocası değildi. Peygamberlik öncesi hayatında Araplar içerisinde ne üstattı, ne şeyhti, ne liderdi, ne hocaydı. Yani o günün dünyasında, o günün Araplarında da bunlar vardı, daha önce gördük derste. Mesela kalem meslik müessesesi var cahiliye Araplarında. Nedir bu? Cahiliye müftüsü, cahiliye Şeyhülislam'ı var. Ve onun görevleri de var. Ne görev yapıyor mesela? Hac zamanını ilan eden, tespit eden, eğer ay eklenecekse ay ekleyen, çıkarılacaksa çıkaran ve hac bu sene şu ayda başlayacak diye hüküm veren ve herkesin de ona uyduğu bir kurum var ve bu kurumun başında da insanlar var. El-Kalemmez, El-Ekber diye bir adamları bile var. Büyük Kalemmez. Dolayısıyla şair değildi mesela. Şair olmadığını biliyoruz. Kahin değildi mesela. Kahin olmadığını biliyoruz. Daha önce hiçbir kehanetine rastlanmadı. Yani başınıza şu gelecek dedi, o geldi değil. Böyle bir olay yok, böyle bir örnek yok. Allah Resulü peygamber olmadan evvel. Arraflar vardı. Yani bir takım bilgileri, gizli bilgileri bildiği iddia edilen arraflar. Allah Resulü arraf değildi. Yani daha önce yaşadığı toplumun içerisinde herhangi bir liderlik üstlenmemişti. O zaman neyin arayışındaydı? Peygamberlik arayışı değilse neyin arayışıydı? Bu arayış aslında toplumun dertlerine çözüm arayışıydı. Toplum kokuşmuştu, toplum çürümüştü, toplum bozulmuştu. Buna bir çözüm arayışıydı. Allah Resulü'nün arayışı buydu. Hira. Şöyle biraz büyüteyim. Gördüğünüz gibi Allah Resulü'nün doğduğu ev hemen Kabe'nin yanında. Belki o kütüphaneden hatırlıyorsunuzdur. O kütüphanenin bulunduğu yerde idi. Dolayısıyla çok uzak bir mesafe değil. Allah Resulü'nün Hira'ya doğru aldığı yol 9 kilometre yaklaşık. Düşünün, Allah Resulü'nden evvel Hira'ya çıkan bir kişi biliyoruz. Zeyd bin Amr bin Nüfeil, Hazreti Ömer'in kuzeni veya amcası. Farklı rivayetler var. Dolayısıyla oraya çıkan insanların Mekke müşrik dinini, şirk dinini ve Mekkelilerin zulmünü reddeden insanlar olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla Allah Resulü'nün çıktığı Hira ve güzergah kısaca şu haritada böyle görünüyor.